022. Snuje się baśń. A miałem siedzieć se na Rodos gdzieś. Moje życie niezły bigos. Nie idź jeszcze, wciąż jest młodo. A gdzie podzieli się amigos? Ciągły głód nowego, ciągłe nowy zestaw Lego. Ej, unboxing życia, trochę tego i tamtego. Chcę zmięty Salomon, z próżnego leję jednego. Lej, ludzie mówią, przecież nie ma tego złego. Wysoka woda, płynie problem za problemem. Dłoń, maca kieszenie, to myślenie jest więzieniem. Błąd, w obcym terenie, wzrok lustruje otoczenie. Wciąż, pośrodku wielkiej wody, pali nas pragnienie. Z cukru był ból, z lukru był strach. Samotność była z marcepana. Księżniczki łzy wsiąkały w piach. Panią tulipan, pani tulipana. Ej, z cukru był król, z lukru był paś. Księżniczka była z marcepana. Płakała Nel, polował Staś. W lesie błąkali się do rana. Tak, z cukru był król, z lukru był paś. Z cukru był król, z lukru był paś. Z cukru był król, z lukru był paś. Księżniczka była z marcepana. Wszystkiego najlepszego na świętego Walentego. Kochanie, chciałem ci dać nowy zestaw Lego. Kochanie, ale przecież ty nie lubisz Lego. Kochanie, może polubisz czekanie. Kto wie, kiedy mieszasz ciasto, fajnie ci faluje biust. Fajnie wyglądasz, gdy się śmiejesz kącikami ust. Fajnie spoglądasz, fajnie mówisz i masz fajny gust. A oni to by chętnie podpalili chrust pod tobą. Wysoka woda, płynie problem za problemem. Dłoń, maca kieszenie, to myślenie jest więzieniem. Błąd, w obcym terenie, wzrok lustruje otoczenie. Wciąż, w pośrodku wielkiej wody, pali nas pragnienie. Serce wali jak bęben, wiruje stolik. Do wesela się zagoi, jak na psie. Demony wojny według goi, a kto ich wie? Wiatr porywa, deszcz nas koi. Tak, z cukru był król, z lukru był paś. Tak, księżniczka była z marcepana. Płakała Nel, polował Staś. W lesie błąkali się do rana.